بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في بناء المساجد. دا باب د په بیان د جوړولو د مساجدو کې چې داغې سه احکام دي. په بعضې نسخو کې راغلي تفریع ابواب المساجد، قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما له حکم نه کړه شوه بتشیید المساجد په پخولو د جمعتون باندې. ما امر دو کړه ما نافیه ده، او د تشیید المساجد معنا ده رفعها و اعلاء بنائها، د مساجد پورته کول او د اغي آبادی دنګول. قران کریم کې مراغلي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. د مشيده تن معنا ده التي طول بناؤها او تجسيسها، چې دنګ آبادی یا هغه پوخ کړه شوی په چونه وغیره باندې. نو د تشیید دا دوه معنی دي، یو تطویل داغې دنګواله او بل داغې پوخواله. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قسم د خامخا تاسو بدا جمعتون خیست کوي دا بډول کوي لکه څنګه چې خیست کړي يهود او نصارا. او د زخرفی معنا دا زینت او خیستواله او پاغي کې ګلکاری کول، او اصل د دیو د زخرفی چې دا به زهب او سرو زرو لوي. خو ثم استعمل في كل ما يتزين به، په هر یو شی باندې چې تزین حاصلول شي نو په هغه کې دا لفظ بیا استعمالیږي. دا قول ابن عباس رضی الله عنهما ظاهرا اگر چې موقوف نه، خدا په حکم د مرفوع کې ده، ځکه د هغه امور خبره ورکړي چې هغه د وحی نه بغیر نه معلومیږي. چې خامخا تاسو په دا جمعتونه داسې خیسته کوي او داسې نقش و نگار به پکې کوي لکه څنګه چې يهود او نصارا او د خپل عبادت خانو سره دا کار کړو. نو په دې حدیث کې ظاهره معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخبارو چې دا غس خبرونه ورکړي چې لا واقع نه دي او واقع کیږي با. د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا ده چې د جمعتون تزیین دا غي تشیید پخول او دنګي دنګي آبادی کول دا مکروه دی، بلکې باز ورله بدعت ویلی. او علماء احناف په دې کې اجازه او رخصت ورکړي چې کله دا د تعظیم او د احترام په تور باندې او پیسی پی د بیت المال نه نه لګي. علامه عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې ذکر کړی د امام بخاری رحمت الله علیه د دې باب لاندې چې باب بنیان المسجد چې سنت طریقه دا ده چې د جمعاتونو په آبادو او بنیان کې دي د درمیان روی نه کار واغستې شي او د دې په پخولو کې د غلونه ځانو ساتل شي د دې لپاره چې دا د فخر او د فتنې سبب نه ګرځي. عمر رضی الله عنه سره د فتوحات نه چې دا غو په دوري حکومت کې فتوحات شوی او معلوم د مسلمانانو سره سیواو بیت المال ډکو خو غد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ستغیر او تبدیل نو کړي څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جمعات کچو نو د غشان کچې پریخو. بیا چې کله د عثمان ابن عفان رضی الله عنه دور حکومت راغې داغه په زمانه کې بیا بیت المال کې داغینم سیوا مال موجود او الله غل وس او طاقت ورکړو خو غم په مسجد نبوي کې څه زیادت نو کړ علاوه د دینه چې د کچو خختو په ځای باندې هغه کاڼي ولګول او د مسجد نبوي چې کم چتو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کجورو داغه لختو نو هغه له د ساج او د دیار لرګي راړو هغه په ولګولو. نو عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه په دې قسم مبالغه نه وکړي او د دې دنګ دنګ آباده دارنګي پوخواله نو کړي ځکه دې صحابه کرامو لپته وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شی بد ګڼلو او اولنې شخص چې د جمعاتونو زخرفه دا غي تزیین او تشیید کړو نو دا ولید ابن عبد الملک ابن مروان د صحابه کرامو د زمانی په اخر کې دی راغلی او د حکومت هو نو دا ابتدا د کړي و چې جمعاتونه به په خول دا غي تزیین او تشیید به کولو په هغه وخت کې ډېر اهل علم د دینه چپ پاتې شو د په دې سنی او عمل باندې سکوت کړو د دې لپاره چې فتنه واقع نشي. بیا علامه عینی رحمت الله علیه د ابن المنیر قول ذکر کړی چې دام شارح د بخاری وی هر کله چې خلکو د کورونو پوخواله او داغي تزیین او زخرفه شروع کا نو دې له ضرورت پیښ شو چې جمعتون دیم په دغه انداز باندې جوړ کړی شي سونن عن الاستهانته داغي د سپکوالی د سپکوالی نه د بچاو د پاره چې د کورونو خلق دومره خیال ساتي چې هغه پخی او داغي تزیین کوي او جمعتونه محمل پریخي دي نو د جمعتونو په خواله مو شروع شو بعضی اهل علم په دې کې اجازه ورکو او دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله دا په سبیلی د احترام او د تعظیم د مساجد وي او د بیت المال پیسې پینې لګي شخصی او ذاتی پیسې پیلګي نو بیا هغه اجازه ورکړه ده. بیا علامه عینی رحمت الله علیه وی قلت زوام مذهب اصحابنا ان ذلك مکروه زموږ د اصحابو یعنی د علماي احناف مذهب دا ده چې دا مکروه دي وقول بعض اصحابنا ولا باس بنقش المسجد او زمونږ د علماو د دې قول مطلب دا دی چې غي په خپل کتابونو کې ذکر کړي چې ولا باس بنقش المسجد د جماعت په نقش او نگار باندې سباس نشته سحرج پکې نشته وي معناه ترکه اولا د دې لا باس به معنا دا دی چې د دې پرې خودل اولادي تزیین او تشید د مساجد د نکیږي. علامه سهارنپوری رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې 15 مسائل ذکر کړي. اوله مسله دا ذکر کړي چې تزویق المساجد وتحسینها اذا كان يلهي المصلين ويشغل قلوبهم فهو مجمع على کراهته. تزیین د مساجد او داغي تحسین چې کله په داسې انداز باندې چې مسکون کی په غفلت کې چي داغي زړونه د دا دې جماعت په نقش و نگار باندې مشغول کیږي، نو دا خو اجماعي او اتفاقی خبره ده چې دا کار مکروه ده. دویمه مسله دا ذکر کړي چې کله دا تحسین او تزیین د مساجدو د فخر مباهات د ریا او سمعت په تور باندې، نو دا مکروه ده. بل بناء المساجد بهذه النيه الفاسده يكون مكروها ايضا فضلا عن التزيين والتحسين. بلکې وی جماعتونه په دی فاسد نیت باندې جوړول چې ریا او سمعت او فخر او مباهات مقصود وي، نو دا خو مکروه ده. د تزيين او د تحسين نه علاوه که په ساده طریقې هم جوړین هم مکروه دي. دریمه مسله دا ذکر کړي ان يحكم بناؤها ويبنى بالجص وغيرها مما يستحكم به الصنعه يا صنعه فهذا غير مكروه عندنا. چې د جماعتونو هغه آباده په داسې انداز باندې جوړ شي چې پاغي باندې چونه وغيرها ولګي، په خو به د سیمټو په ځای باندې چونه په لګول پاغي به آباده را مضبوطولو، چې د جماعت آباده په مضبوط شي، نو دا زمونږ د علماي احناف په نيز باندې مکروه ندي. او دلیل په سده حدیث د متفق علیه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی، من بنا لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. چا چې الله د پاره یو جماعت او مسجد جوړ کو، نو د دې په شان د کور بور له الله په جنت کې جوړ کی. نو سمره چې دا خوندور او مزیدار جوړ کو، داسې بور له کور الله جوړ کی. دارنګ د عثمان رضی الله عنه په فعل باندې استدلال کړه چې ذکر شول چې کله دا غوړی حکومت نو مسجد نبوي د کچو خختو نه جوړو د نبی علی السلام او د شیخینو په زمانه کې، نو د کچو خختو په ځای باندې عثمان رضی الله عنه کانی ولګول. دارنګ داغي چت د کجورو د لختو نو هغه چت لرکو د دیار او د ساج لرګي ولګولو، لکه رستو به روایت کې راشي. نو چې په آبادی کې دا سیزونه د احکام او د مضبوطوالي د پاره، نو بیا وې د علماي احناف په نيز باندې دا مکروه ندي. او کوم نقش و نگار په دیوالونو باندې لیکل وغيرها چې کیږي، دا خو په اتفاق سره مکروه او ممنوع دي. سلورمه مسله دا ذکر کړي ان يبنى المسجد بالغصب بأخذ اموال الناس ظلما، چې د خلکو نه په ظلم او زبردستیا باندې مال را واغسته شي او پاغي باندې جماعت جوړ شي، نو دا حرام دي. او پنځمه مسله بأن يبنيه الواقف بمال الوقف فهو ايضا حرام لم يرخص فيه احد من العلماء. چې وقف مال باندې د جماعت تزیین تحسین او تشیید شي، نو دا محرم او حرام دي. په علماو کې هیڅ چا د دې اجازه نه دی ورکړی. نو دا مسائل د دې حدیث نه مستنبط او مستفاد دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال حکم نه دی کړی شوی په پوخوالی د مساجد باندې. د تشیید دوه معنی ذکر شوی. رجال د دې اسناد محمد ابن الصباح ابن سفیان دا صدوق دی، سفیان ابن عیینه، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، ابو فزاره چې د نوم راشد ابن کیسان الکوفی، یزید ابن الاصم د دې اصم نوم، عمرو ابن عبید البکائی، دا ټول ثقات دي. د یزید ابن الاصم باره کې بعضی ذکر کړي چې له رؤیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل، خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ولا یثبت، دا خبره ثابت نه ده چې دا صحابي دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رؤیت او لیدو باندې مشرف شوی و. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما جلیل القدر صحابي دی د مکثرین نه او د عبادله 40 کم چې مخکې ذکر وشو. اسناد د حدیث صحیح دی. عبد الرزاق رحمت الله علیه په المصنف کې ذکر کړی او ابن حبان په خپل صحیح کې. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تقوم الساعة قائم بنشي قیامت قیامت برانشي حتى يتباهى الناس في المساجد تر دې چې خلق با تفاخر شروع کی په جماعتونو کې د فخر او د تکبر په تور باندې به با مساجد جوړي. یو به وي چې زماده جماعت ډیر خاسته دي ډیر واسع دي د سمعت او دریا په تور باندې به با مساجدو کې مقابله کوي دی او بل سره. روایت د ابن خزیمه او د مسند ابي يعلى کې دا راغلي دي. انس رضی الله عنه فرمایلی ياتي على چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ياتي على امتي زمان يتباهون بالمسجد ثم لا يعمرونها الا قليلا. او پر روایت د ابو نعیم کې دا دی يتباهون بكثرة المساجد زما په امت به داسې زمانه راشي چې دای به کثرت سره جماعتونه جوړی او د هغې په جوړولو کې به تفاخر او مقابله کوي د سمعت او د ریا دپاره او په عبادت باندې به دا جماعتونه نه آبادی. اصل آبادی د مساجدو دا ده چې د کم عمل دپاره هغه جوړ شوي د الله د عبادت دپاره چې په هغې باندې آباد کړی شي. رجال د اسناد محمد ابن عبد الله الخزاعي حماد ابن سلمة ايوب السختياني ابو قلابه د دنم عبد الله ابن زيد الجرمي نارنگي قتاده ابن دعامه السدوسي البصري دا ټول ثقات دي. ابو قلابه ثقه كثير الارسال اسناد د حديث سيد امام نسائي او ابن ماجه هم ذکر کړي. قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره دی عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه لنبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو ان یجعل مسجد الطائف دا چې جوړ کی جماعت د طائف حيث کان تواغیتهم فکم زه کی چې دای اغه عبادتگاه غانی وی کم زه چې دای عبادت بکولو تواغیت دا جمع د تواغوت دا مراد تن شیطان دی او اغه طریقه ده چې غور له خیسته کړي و چې دی د بوتانو عبادت کوي د الله نه علاوه نه نور سیزونو. نو دې صحابي له رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې کوم ځای کې مشرکانو د خپل معبودانو عبادت کول په دغه ځای کې ته جماعت د طائف جوړ کا. غرض د دینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وېدا او چې دی د عبادت په غزه کې جماعت جوړ کی چې د کفر انتهاک او بیزتی وشي او کفار له پدی باندې zarar ورسي او غي خپیمانه شي کمزه چې بد غیر الله عبادت کی دو چې په غزه کې یوازې د الله بندگی او عبادت شروع شي. نو په حدیث کې دا مسله ده چې د مشرکانو د عبادت په غزه باندې جماعت جوړول جایز دي. اسناد ده حدیث ضعیف ده. رجاء ابن المرجاء الغفاري ابو همام الدلال چې دنو محمد ابن محبب سعيد ابن الصائب ابن يسار الثقفي الطائفي دا ټول ثقات دي. محمد ابن عبد الله ابن عياض الطائفي ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي خوده مجهول له مخکې تاسو بار بار واوریدل چې ابن حبان رحمت الله له په توثيق المجاهيل کې متساهل له عثمان ابن ابي العاص الثقفي الطائفي چې د کونیه او ابو عبد الله رضی الله عنه دا مشهور صحابي دي نبی صلی الله علیه وسلم دی عامل او گورنر مقرر کړو په طائف باندې او دا صحابی دی چې ثقیف قبیله د ردت نه بند کړی و او غیلی ویلو یا معشر ثقیف کنتم آخر الناس اسلاما فلا تكونوا اولهم ارتدادا اے ثقیف والو تاسو د ټولو خلکو نه رستو ایمان او اسلام قبول کړی نو د ټولو نه اول ارتداد والا مګرځي. د معاویه رضی الله عنه په خلافت او دوري حکومت کې بیا په بصره کې وفات شوه. اسناد د حدیث ضعیف دی د محمد ابن عبد الله ابن عیاض د جهالت د وجنا. ابن ماجه رحمت الله علیه په خپل سنن کې په دې سند باندې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس ومجاهد بن موسى وهو اتم وهو اتم معنا دادا د مصنف رحمت الله عليه دو استادان دي محمد ابن فارس او مجاهد ابن موسى. نو اذا لفظ د مجاهد ابن موسى بذكر کوم حديث دا پورا دي تمام دي او دا بل حديث چه دي دا مختصر دي. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد. نافع ويجي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دل خبر ورکړو چې دا جمعات مسجد نبوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې جوړ شوی او باللبن د کچو خښتونه والجريد او د کجورو دا لختونه د جرید معنا ده چې د کجوري لخت روشو کې دا غینا غشنی پانی چې کمی دي د زغو په شکل آلر کې او صرف د غسانګ یو چوکی پاتې شي. نو دیوالونه د کچو خختونه او چاته د کجورو د پټ د کجورو د لختونه وعمده من خشب النخل او د دې اغستنی دا د کجورو د غلرګونه می چې کمی تنی می د کجورو. فلم یزید فيه ابو بکر شیئا نو ابو بکر رضی الله عنه په خپل دور خلافت او حکومت کې په دې کې څه زیادت نو کړه. وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او زیاتوال کړه په دې کې عمر رضی الله عنه په مسجد کې توسیع کړي وا او جوړ کړه او دا پاغه بنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې دای په زمانه کې و ما غشان جوړ کړه خو صرف جمعات کولاو کو زیور لسی واکو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې څنګه و بلبینی په کچو خختو باندې ول جرید د کجورو پاغه سانګو چوکو باندې و اعاد عمده او دوباره د دې غستنی لګولې وی. قال مجاهد عمده خشبا مجاهد ابن موسى د دې حدیث په الفاظو کې دا داسې ذکر کوي چې عمده او محمد ابن يحيى ابن فارس لفظ دا ذکر کړي عمده معنی د دواړو یو ده د لغت په اعتبار سره صحیح دی. عمد او د عمود یو معنی ده د دې چې کوم استنی وي په لری وي نو دا لرګي او د کجرو غتنی وي. وغيره عثمان تغییر او تبديل کړو په دې کې عثمان رضی الله عنه. فزاد فيه زياده كثيره نو زیاتواله کړه په دې کې ډېر زیادت یعنی ډېر کلاو کړه دا مسجد ډېر توسیع پکې کړي وا. وبنا جداره بالحجاره المنقوشه او جوړ کړي دیوارونه د دې په هغه کاڼو باندې چې پاږي کې نقش و نگار شوو. والقصة او پچونه باندې د خاورې په ځای باندې د خټو په ځای باندې پکې چونه لګولې و. دا کاڼي د یو بل سره راجوخ کړي و په چونه باندې. د قصې نه مراد جسه ده. جسه چونې لویلې شي پخوا به د سیمټو په ځای باندې استعمالېده. وجعل عمده او ګرځولې وستنې ددي من حجارة منقوشة دا هغه نقش نګار د کاڼو نه. وسقفه بالساج او دا جومات لچت ګرځول او بساج په ساج لرګي باندې چې دا یو قیمتي لرګي او چې د هند نه براړې شو پاغه وخت سره لکه دیار شو د دیار په لرګي باندې د دې اغچت مزین کړو. قال مجاهد مجاهد ابن موسی وی وسقفه الساج د دې اغه چت چې او دا ساج لرګي نو د دیار نه. قال ابو داود القصة الجس امام ابو داود رحمه الله عليه دي حديث کې چې لفظ د قصير راغې چې بنا جداره بالحجاره المنقوشه والقصه د قصې معنا د الجس چونه چې په چونه باندې د غکانی د یو بل سر راجوخ کل. نو عثمان رضی الله عنه په دې مسجد کې دا زیادت کړو چې د کجور وغه سانګ یو چوکې د چت نلر کې د دیار په لرګي باندې چتو ګرځولو او چې کم د کچه خختو دیوارونو اغه د کانو کل. رجال د اسناد محمد ابن یحیی ابن فارس الذهلی مجاهد ابن موسی الخوارزمی یعقوب ابن ابراهیم القرشی او د پلار ابراهیم ابن سعد ابن ابراهیم القرشی صالح ابن كيسان المدني نافع چدا مولا او د ابن عمر رضی الله عنهما دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړي. دارنګ دا حدیث په مسند احمد او صحیح ابن حبان کې موجود دي. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويش جمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل ددي غستني النبي صلى الله عليه وسلم بزمانك دك جرد تنونوي أعلاه مظلل بجريد النخل د دې جمعات اغه چت چې دی نو دا مزلل او مزلل معنا چې لاندې په خلکو سوره جوړ کړو بجرید النخلی د کجورو په غلختو او چکو باندې داغي پسانګو. ثم انها نخرت فی خلافه ابي بکر بیا د کجورو د تنی او د چوکی زړې شوی په خلافت د ابو بکر رضی الله عنه کی فبناها بجذوع النخل وبجرید النخل نو دای بیا دوباره اعاده کړی او پاغتنو د کجورو باندې او پاغلختو او چکو د کجورو باندې چت باندې هم دغه جرید النخل لګولیو او ستنی ورل بیا د کجورو لګولی وتنی. ثم انها نخرت فی خلافت عثمان بیا دا زوړ ش دا د کجورو دا تنی او دا چوکې زړې شوی وي په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې. فبناها بالاجر نو عثمان رضی الله عنه د دې داستنی او دیوارونه او چت دای جوړ کړو بل اجر په پخو خختو باندې اجر هغه خختو لوي چې په اور باندې پخې شي. فلم تزل ثابته حتى الان نو تر اوسه پورې ویداله ثابت او موجود ده. دا جمعات په کوم حالت باندې چې وی عثمان رضی الله عنه جوړ کړو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د خپل شاګر عطیه لوی چې تر اوسه پورې د عثمان رضی الله عنه په آبادی باندې آباد او ثابت ده. رجال د اسناد محمد ابن حاتم ابن بزيع البصري عبيد الله ابن موسى الكوفي شيبان ابن عبد الرحمن النحوي دا ثقات دي او فراس ابن يحيى الكوفي صدوق ربما وهم صدوق خو خطائی بور لواقی کی دا او عطیه ابن سعد ابن جنادہ العوفی دا ضعیف دے حافظ رحمت اللہ علیہ دے دبارک وی صدوق یخطئ کثیرا وکان شیعیا یدلس. نو اسناد دا دی حدیث دا عطیه ابن سعد العوفی دا ضعف دا وجن ضعیف دے نو دا حديث ثابت ننه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. أنس رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مدينة منورة لراغه هجرته وکو فنزل في علو المدينة نوراغله او پاغه اوچت طرف د مدینه باندې مخکې مونږ ذکر کړل کم چې د نجد طرف دی نو اغیلا عالیه وي او کم چې د تهامه او د مکی طرف دی نو اغیلا اسفل المدینه وي سافلم ورلوي مخکې ذکر وشو. نو د عوالیو په طرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او د قبا طرف لدی یقال لهم بنو عمرو بن عوف. رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدینه په عوالی اوچتو طرفونو کې په یو محله کې را نازل شوه او یو محله لراغله او چې غیل بنو عمرو ابن عوف وي فاقام فيهم 14 ليله. نو وخت یې کړو نبی صلى الله عليه وسلم دا غیس رسوار لسپی سوار لسپی دا غی ملمو د کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه په کور کې دا کمزې چې مسجد قباء جوړ دی مخ په قبله چې سړی مسجد قباء کې ودرېږي نو د اخی طرف کم ګټ چې راځي په دغه ځای باندې د دې صحابي کور او د دې په ځای کې بیا د مسجد قباء د بنیادم کې خوده شو جوړ شو. ثم ارسل الى بن النجار. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر لیگلو بنو النجار لا چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نیکو د عبد المطلب ماماګانو ځکه د عبد المطلب مور چې وا سلمہ بنت عمر دا د دې بنو النجار د قبیله نوا نخبل ماما خیلی پسې سوال جواب لیگلو فجاءوا متقلدین سیوفهم. نوراغلی و دا بنو النجار په داسې حالت کې چې توري په خپل غاړو کې راوي ځان د کړي وي توري په غاړو کې چولي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال لراغل. فقال انس انس رضی الله عنه وی فكأني انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا چې زه ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا على راحلته په خپل سورلۍ باندې. دا انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ حالت یادې چې اوسم مال مخې لدې تبوي چې زور لګورم وینم چې په سورلې ناشتو و ابو بکر رتفه او ابو بکر رضی الله عنه ورپسې شال ناشتو و ملأ بن النجار حوله او اغه سرداران د بنو النجار چې کوم مشران و غتی نګیر چاپیر او توري غاړو لاچولې وي حتى القى بفناء ابي ايوب ترديج رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل سامان ورزول د ابو ايوب انصاري رضي الله عنه چې د نوم خالد ابن زيد الانصاري د کور مخله سامان ورزول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی عادت مبارکه دا او چې مز به کولو کمز چې به مز راګیر کو چې د مز وقت بشو کمز کې چې به د مز وقت راغی التبې مز کولو ويصلي في مرابذ الغنم او مز به کولو د چیلو او د ګړو په غوجلو کې لکه مخکې ذکر شو الصلات في مرابذ الغنم وانه امر ببناء المسجد او یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو په جوړولو د جمعات باندې. فارسل الى بن النجار نو خبر لیګلو بن النجار قبیله لا قال يا بن النجار ثامنوني بحائطكم هذا ورلوی اے بنو النجار تاسو مال قیمت مقرر کئ د دې باغ. د ثامنونی معنا د ساومونی بالثمن او اعطوني بالثمن، دا باغ مال په پیسو باندې راکئ د دې نرخ را لولګوي. فقالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل، نوویلیو دی زمونږ د پالله قسمی مونږ د دې پیسې نه غواړو مگر کله چې مونږ الله رب العالمین لور شو نو هغه به مونږ له دې اجر راکوي. او په روایت د بخاری کې راغلی ان هذا المكان كان لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره، دا مکان او دا باغ چې وو دا ملکیت او د سهل او د سهيل چې دوه یتیمانان ماشومان وو او د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په پروریش کې وو. او په یو روایت کې دا راغلی چې دا باغ نو انه کان مربدن، دا یو درمنو. نو دواړه خبرې ممکن دي چې نیمه ایسه د دې باغ او نیمه ایسه درمنو، یا دا په ابتدا کې باغ خو بیا خراب شوی او هغه باغ شاړ شوی او نو د دې نه درمن جوړ شوی. ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه له حکم کو چې ته د دې پیسې ورکا. نو ابو بکر رضی الله عنه لس دینار عوض د دې باغ او د دې زید یتیمانو لورکو. قال انس، انس رضی الله عنه وی وکانه فيه ما اقول لكم، وکانه فيه او په دې باغ کې ما اغس اقول لكم چې زی تاسو له بیانوم او تاسو له ذکر کوم. كانت فيه قبور المشركين فسويت، په دې ځای کې د مشرکانو قبرونه نو هغه هموار کړی شول. كان فيه قبور المشركين، په دې کې قبرونه د مشرکانو. وكانت فيه خرب، او په دې ځمکه کې کندی او سوري وو. د خرب معنا د کندې او سوري لاندې او پورته ځای وو. وکانه فيه نخل، او په دې کې د کجورو بوټي وو. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، نو حکم وکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم د مشرکانو په قبرونو باندې، نو هغه وسپړ دې شول. پاره کې چې کوم لاشونه او داغي عظام او ډوکی موجود نو هغه غرزول شول د دینه، ځکه دا د مشرکانو قبرونه ول. مشرک لا حرمت له، د مشرک سه احترام محترام نشته. وبالخرب فسويت، او دغه کند کپړی چې پکې موجود وي پزمکه کې کوم سوریو، د دې باره کې حکم شو نو دا هموار کړی شول. وبالنخل فقطع، د کجورو باره کې حکم کو نبی صلی الله علیه وسلم نو دا کټ کړی شوې. فصفف النخل قبلة المسجد، نو دا کجوري چې دا غیغه کمې تنی پاتې شوې دا د جمعات د قبلي طرف له دیوار کې د صف په شکل باندې ولګول شوې، نه د دینه دیوار جوړ کو. وجعلوا عضادتيه حجاره، او د دې په طرفونو کې کاڼي وګرځول. د کجوري تنبه کې خدا یو طرف له بل طرف له ور سره کاڼي راپورته کل چې دا مضبوطی او د دیوار شکل اختیار کړي. وجعلوا ينقلون الصخره، او شروع صحابه کرام رضی الله عنهم چې کاڼي او غټي غټي منتقل کولې. وهم يرتجزون، او د دې اشعار وي، د رجز وي، د رجز چې د زرب من الشعر، دا د اشعارنا هغه یو نوع ده، د کلام موزون یو نوع ده. نو دای شعرونه وی ون نبی صلی الله علیه وسلم معهم، نبی صلی الله علیه وسلم د دای سره او هو یقول او غم فرمایل. اللهم لا خیر الا خیر الاخره فانصر الانصار والمهاجره. صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رجز وی چې یا الله خیر خو نشته مگر خیر د آخرت دی، نو ته امدادو کې د انصارو او د مهاجرینو بعضی الفاظو کې راغلی ترحمو کې په انصارو او په مهاجرینو، او روایت د بخاری کې راغلی فغفر الانصار والمهاجر، انصار او مهاجرین صحابه کرامو له بخنو کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا وی خو د شعر په انداز باندې نه وی، بلکې د عام کلام په انداز باندې وی، لکه څنګه چې څوک کلام منثور وی. نو په حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جماعت په کم انداز او ترتیب باندې جوړ کړیو. رجال د اسناد ثقات دي مسدد ابن مسرهد، عبد الوارث ابن سعيد العنبري، ابو التياح چې د نوم دی، يزيد ابن حميد البصري، دا ټول ثقات دي. انس رضی الله عنه جليل القدر صحابي دي، اسناد د حديث صحيح دي، او دا روایت دي متفق عليه، بخاري او مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار. أنس رضي الله عنه ويش دا مسجد نبوي دا زي دا يوباغو دا بنو النجار دا پارا، فيه حرث ونخل وقبور المشركين، فدي زي كي فصلونو أو دا كجورو بوتيو أو دا مشركانو قبرونو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، رسول الله صلى الله عليه وسلم دی لوی د دې قیمت مال مقرر کئ، دا مال په پیسو باندې را کئ. فقالوا لا نبغي، نو دی ور لوی چې مونږ په دې باندې قیمت نه اخلو، دا د الله د وجهه د پاره تاسو له درکو، د دې اجر او ثواب به الله مونږ لرا کئ. فقطع النخل، نو دغه کجورې کټ کړی شوې، وسوی الحرث، او دغه فسر هموار کړی شو. مخکې حدیث کې خریب ذکر شو چې په دغه ځمکه کې سوری او کندې وي، نو هغه هموار کړی شو، او په دې کې دي چې فصل و، نو هغه فصل هموار کړی شو. ونبش قبور المشرکین، او اوس پړ دی شول، کلاو کړی شول قبرونه د مشرکانو. وساق الحدیث، او بیا حدیث نور ذکر کړی لکه څنګه چې مخکې روایت ذکر شو. وقال فاغفر مكان فانصر، او په دغه رجز کې ویلي دی فاغفر د فنصر په ځای باندې، چې په هغه کې ذکر شو الفنصر الانصار والمهاجره. نو په دې حدیث کې لفظ د فاغفر الانصار والمهاجره. قال موسى، موسى بن اسماعيل وي وحدثنا عبد الوارث بنحوه، دغه شان حدیث مال عبد الوارث هم ذکر کړی دی. وكان عبد الوارث يقول خرب، عبد الوارث په خپل حدیث کې لفظ د خرب ذکر کولو، او په دې ځای کې موسى بن اسماعیل د خپل استاد حماد بن سلمنه دا لفظ د حرث ذکر کړي، نو یو کې لفظ د خرب دی بلکې د حرث. وزعم، زعم په معنا د قال دی. وزعم عبد الوارث، او ویلی دی زما استاذ عبدالوارث، انه افاد حمادا هذا الحديث، چې دا حدیث ور لحماد بیان کړي. نو مصنف رحمت الله علیه په دې سره اشاره وکړه چې د حماد ابن سلمنه دا حدیث په دوو طریقو راغلی، یو شاګرد چې تیر نقل کړي نو د حرث په ځای باندې خریب ذکر کړي، او بل شاګرد لفظ د حرث ذکر کړي د خریب په ځای باندې. نو دا حدیث مصنف رحمت الله علیه دوباره په بل سند باندې د دې وجنه ذکر کو چې یو خو په دې کې د فنصر په ځای باندې لفظ د فغفر راغلی، او بل د خریب په ځای باندې پکې لفظ د حرث راغلی. رجال د دې اسناد موسى بن اسماعیل التبوذکی، حماد بن سلمہ، ابو التیاح چې مخکې ذکر شو، یزید بن حمید البصری، دا ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی، ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.